Összekeversz. Ezerin át adtam, amikor megvettem a szemem, nem is szabálatot, itt van, ezerin át oda fizettem. Hát tudod a szemem lenni, vagy ezer? No. Ezer, és akkor visszakaptam 830 dinárt, nem is lesz rá? No. És aztán meg adtál nekem 300-at, mert visszaadtam a 830-at, nem is? Akkor indultam most a izé. Igen, emlékszesz most már? Emlékszem. Hogy ne ad kell lenni egy 500-asnak. Az a legkisebb például egy 500-as a bukszálba. Jó, majd megnézzük. Ott, úgy lett. Na, vissza a számlát. Na, fogjad. Nem tudom, te tudod, hol van, én nem piszkálom azt. Tisza, gyere akkor be! Nem akkor kinyitán ennyire részünk be. Elemenni. Igen, is utatom akkor. Na, nem jött ez. Nem kell egyszerre menni több helyre, mert máskor nem eszik. Jó szemtetsz. Akkor az nálam tart. Kellene egy 500-asot, amit visszaadtam, egy 30 nálnak aprónak. Csak úgy. Mert úgy is van. Nem ott a. Ott a 300-at aztán. Elvittem. Még kis fotót. Igen. Pont 531-ben van. Jó, meg van beszélve. Látod, hogy pont az 530-an ennyi vissza. 836-at adtam vissza, aztán adta egy 300-at, és a 300-ba elvettem 190-et. És visszaadtam 110 dinárt. Ott van. Na, és nem tudom akarok én télbe csatni. Thank you. Thank you. Na.